potężna. I ULK. Nie mówimy co masz robić, jeśli sam wiesz czego chcesz. Oto info dla komatych, braci, sióstr i dla ich matek. Ludzi kumpli z klatek, dla tych z domów i za kratek. My nie tani macho, co hip-hopu się uchaczą. I dla dziwek bez dowodu podrabiają braga dasio. Sceny ryje nie robimy, swoim stylem nie chybimy. Chcesz charyzmy? To się dorób, chociaż pizny wybijemy. Pogadamy, my nie pójdziemy ci w tany, jak te trąby nam zagrają. Sam się jebnę, ze skrają, jak ten wygłodniały husky. Dorwę gardło i bez łaski, tym co ciągną wózki w brozie. Będziesz robił te laski. Nas trzech ich jest, ostępcany z nim razem, to nie tylko duchy w tekstach, ale ciało z tym przekazem. Idzie w Polskę całą wielką, naszą Wielkopolskę. Max za słuchaczy, kielon za łamaczy. Utartych opinii, to nie nestecy, nie mini. Zależy cię czarna kawa, a dla ciebie zabawa. Dla mnie nocy i dnie, zdeterminowane troską o rodzinę, moich bliskich, o dziewczynę, o nich wszystkich. Mój rap dla nich, dla mnie i dla ciebie. O lepsze jutro prośba, zawsze prosto, nie na glebie. Wertykal na życie, by cię nie wzięło całunem. Wiadomości od świadomych, powiedz, że rozumiesz. Tylko na narratorem, bez żadnej kopii. Ja jestem tylko narratorem. Ringen, kulangen, zabezpiecza flankę. Wija w ciebie chuja i podnosi swoją rangę. Poznaj moją bandę, bo to hipko prawa stróże. Wypaleni niczym żużel, wytrwamy najdłużej. Widzisz na posturze kuta gwiazda ze srebra. Luta miasta nie przegra, ty uważaj byś nie przebrał. Miarka jest jedna, walka z nami jest wredna. I z posiłkami, których nie brak. Nadchodzi odsiecz, dla świadomych ją poszle. Dla ogłupionych ostrze i ostrze. Dla tych co wyniośle, biją na ośle. Nie masz nic, ośle. Jak cygory przez cały życiorys mówią sorry, kiedy ryj mają obluty. Szykujcie swoje dupy. Świadomość siły, świadomość świata. Świat brutalny, a nie miły. Świadomość kruchości, bo dla Boga jesteśmy jak pyły. Krew z krwi, żyła żyły z matek, które nas rodziły. Ci od koksu idą do boksu. Wy od błędów, my od wniosków. Wy dla trendu, my po prostu umiemy to robimy, rozumiemy, więc uczymy głupszych. Łaknąc prawdziwego rapu, niczym insuliny cukrzy. Usłysz tukszy, grubszy i donośny jak te trąby. W układzie, jak bomby to kładzie. W promieniu 200 mil, proste. Rządzi ten styl, na kolana i łeb schyl. Z pokorą, desperado, nic nie zdziałasz tutaj szwadą. Bądź tego świadom. Świadomości od świadomych, świadomych swej wartości. Wiadomości dla rozwoju twojej świadomości. Wiadomości od świadomych, świadomych swej wartości. Wiadomości dla rozwoju twojej świadomości. Wiadomości od świadomych, świadomych swej wartości. Wiadomości dla rozwoju twojej świadomości. Wiadomości od świadomych, świadomych swej wartości. Wiadomości dla rozwoju twojej świadomości. Pięć na tempie, skans, wyjazd dla was. Przyjaźń, rap, przyjedź i sprawdź. Czwarte więzy, więźni, więźniów. Własnych przekonań, własnych dokonań. Świadomych wyborów, torów, umysł wolny od chorób. Chcesz to się z tym zmierz, masz siły, to mnie porób. To mnie porób. I każdy więzień uzależnie, niech to weźmie do siebie. Niech się przejmie, przemyśli. Życie to wyścig, nienawiści. Podoby zwieśnieć to co wyśnisz. My tu staliśmy, a wy gdzie wtedy byliście? My tu zostaniemy, a wy już poznikaliście. Każdy walczy, choć czasem sił nie starczy. Osłabiasz się sam, to tym bardziej los takich karci. Wierz mi, tu nie chodzi tylko o siłę mięśni. Umysł musi być trzeźwy, niech nie śpi, a czuwa. Nie bądź demonów, poczeka cię próba i zguba. Jak ci się nie uda, wyjść cało, wyjść śmiało, teraz będzie bolało. Lepiej zapobiec, pomyśleć w trakcie, niż dobiec po fakcie. Kolejny wychył jest po wszystkim. My tu byliśmy, my tu jesteśmy. Śpieszmy z pomocą dla reszty. Nie śmie przekaz rzeczny, bierzmy to co nasze. To nie przestroga, to metoda na wroga. Z Bogiem lub mimo Boga. Uruchom mózg, pociągnij spust, spust do słów. Raporty płyną przez zaorty, dzielnik, dziennik. Mój manifest muzyczny, tak jak protest uliczny. Krzyczy z konkretnych przyczyn. Krzyczy z konkretnych przyczyn. Tysiące plakatów, penery w ogniu tarapatów. Gałuzy płaczu, wypełnia się ich fatu. Jak lecą na dół berła trony świętych świętokratów. To jest wielkopolska liga katów. Jeszcze dziksze, szybszy polski zachód. Erosi wykąpani w styksie. Mam je teraz krysze, dziwsze, wstydcze. Czekaj na me przyjście, gdy za karę zabiorę twoją rybcie. Pośpij, on nie śni, VIP chce. Ja jego dam, dla dam jestem jak Adam dla R. Zrywam owoc Bogą, wrogą przekazując grzech. Prosto z poznańskich stref, żebym nie był tobie wbrew. Mów do mnie szef, szef. Mów do mnie szef, szef. Posłuchaj mnie, bądź świadom tej ściemy. Bądź świadom i przemyśl, żyjemy po różnych stronach sceny, a na scenie różne trendy. Z puentą i bez puenty. Fakty, wiadomości, właśnie legendy. Gdzieś buntu, ubrałeś hardkorowy mundur. Nie płyn tam, gdzie nie masz gruntu. Ja też mam ścięty fundusz. W rymach łatwo